أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون فقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين مکه واقعات ابراهيم عليه السلام تمهيد او لپاره د واقعي د لوط عليه السلام دا غي ذکر وش ملائک ابراهيم عليه السلام نا روتل داغه د خوانه اور روان شو لوط عليه السلام له ځان ورسو نو فلما جاء آل لوط المرسلون کله چرالو آل د لوط عليه السلام ته لیکل شوی فرشته ملک وقال اغورتو انكم قوم منكرون يقينا تاسو خو یو قومي ناشنا لوط عليه السلام وی د کار روانو او په دې کې دي چاوته ملمانه دي جبريل عليه السلام او ميكائيل عليه السلام نور فرشتي د خيستا لکانو په شکل کې وي ناغو تاسو خو ناشنا خلک یې ملمانه یې زما ملمانه څوک دا تاسو نه کوي چې سکار دې او سن دې غروستو کوي چې کله طب تسلیشیو کینی کنا په ابتدا کې وی تاسو مې ونه پیژندل انکم قوم منکرون له پیژندل نه نو قالو اغي ورته وی بل جئنا کب ما کانو فی یمترون بلکې راول دې مونږ تا غشې چې دی پکې شک او واتینا کب الحق راول دې مونږ تا یقینی خبر دا الله حکم و انا لصادقون یقینا مونږه مخارشتنیو نوسته او کاروکا چې په اثر به اهلکا نبوزا قرانه خپلا به قطع من الليل په یو ټوکړه د شپه کې وتوي ادبارهم او رستو زپدي پسي دی بستانه مخکې رواني تور پسي رستو ځا څنګه ته مشر او اميري چې دی غلط حرکتونه کی او غلط طریقې سره تللونه کی کنه او لا يلتفت منكم احد او ندي ګوري شات استاسونه حصوک هسو بشات نګوري دا یاد ساته او مقصد پدې کې داو چې اسنه رستو ګوري نشي کوم مصیبت پاغي را روانو او کم د فزع او د حال حالو کنه چې غیبه طاقت نلري نو دی باندې با پریشانی راشي او یاد دی وینه چې پای کوم عذاب را روان دي نو ظاهر ده چې ربي خپل ولی ده پکې کنه د لونو ما ماخيلي ده ما ماګاني دي نور خپلوانی دي نه اتنه چې غی د غی د وینه پاغي رحم وکي چې وګوره پدې داسې ناکار عذاب راغی چه تعالی په دې عذاب را نه وي ځکه په مجرم باندې رحم کول دا هم جرم نه په مجرم باندې رحم نه کوي او چا دا ویلو چې دې د التفات نه منه شو دې د پاره چې دې په مهاجر باندې مضبوط شي یو تینو انفسهم علی المهاجر یا نفوسهم علی المهاجر ځکه چې بیا بار بار ګوري نو کم سره چې بار بار شاته کور ته ګوري نه غبیله کور نه شي وته دا خو چې دې شاکی ورته وزي بار نو بیا به سکارو کی اګه نه یو قدم مخکې کینو بل قدم بیا شاته کی چې کور ته ګوري کنه شاته موږ بیا بیا د ځان ته مې یادوا چې دا مې کور دی دا مې زیری چې وته نو وته او دا حقیقت هم نه ګوري ښا انسان چې کم ځای سره مالوف دی عادت ته ولفت دی وسره هغه د مالوف زیری د وسره ولفت دی نو ظاهر ده چې دا غزې نه دی او زیو غزې پرې دی نه ډېره ګرانې سو وخت یې غزې کې تیر کړی اگر چې د نورو خلکو په نسبت په غزې ډېر مشکل ښکاری لیکن دغه کې وخت یې کړل د انسان د اورس نه دی کنه نشا شاته چې ګوري اسه نه چې بیا را واپس شي ولا يلتفت منكم احد او امضوا حيث تؤمرون او زه هغه زه تا چې تاسو ته حکم شوی ریم تاسو ته چې حکم د سیسیس کې دی شل تلار شي چې هغه د شام علاقه را د شام زمکه دالت ځان ورسوي وقضینا الیه ذلک الامر او فیصله رو لګل مونږ د تا د خبره وحی متوکړه ان دا بره اولا شیخینن جرلی د دې خلق مقطوع مصبحین پریکی کی با په وخت سبا کی سبا کی بل دی جړ ختم شي دا ناکار قوم بل دنیا نه لرش بیا اول د قصې ته خبر را ل مقصد وکړه دا قران کریم قصه د قصې د پارانه ذکر گئی قصه د عبرت د پارا ذکر گئی د دې وجنه اصل واقع را دی زنه چې کلا هغه کسان لوط علی السلام ل رو رسیدل او هغه باندې ناشنا و لګیدل او د خیستا لکانو په شکل کې او قوم کې د بدفعلی مرض پروتو دا لکانو نو جا اهل المدینه یستبشرو رالو دغه خار والا چې خوشحالېدل پوره قرآن کریم کې دا ترتیب ملحوظ نه دی دغه قالو بل جئنا که دا رستو دی ادا مخکې خبره ده دا کسې اول دی رالو اهل المدینه خار والا یستبشرون چې خوشحالېدل قال ان دور توي ان هؤلاء ضيفي يقينا دا خو زما ملمان دي فلا تفزحون ما مشرموي ما مشرموي د ملمنو بارگی او هي خو خپل مرض فروتو کنه او اتق الله او يرو كده الله نه ولا تخزوني وما مرسوا کوي نو قالوا اغي ورتوي او لم ننهك عن العالمين آیا نه منکړي مونږ تر تعلق ساتلو نه د خلقو څخه انتا ته نه دی ویلی چې تعلق به خلکو سره نه ساتي بدماشي کوله هغه ورته و ظالمانو قال ها اولای بناتی هغه ورته وی دا تاسو خزي زمالونه دي ان کنتم فاعلین ک تاسو حاجت پوره کوي د دینه پوره کوي قضا شهوت په صحیح طریقو کوي کنه خزي مشتاو تاسو دا نه روا کوي لعمرک ها ولای بناتی مخی ما تاسو ته ویلو مراد د دینه نساء القوم دي ځکه هر نبی د خپل امت په منزله د پلاری کنه نو داغي خزي او داغي لونه د دې لونه دي نو په حقیقت کې دا هر نبی د قوم پلار د مشر دي د دې وجنه داغه بیبیانو ته امهات المؤمنین د نبی علی السلام بیبیانې زمونږ مېندې دي کنه ام المؤمنین فلانه او ام المؤمنین فلانه نو ام المؤمنین مونږ وایو کنه ام المؤمنین عائشة رضی اللہ عنہ ام المؤمنین عائشة رضی اللہ عنہ مانا دا مؤمنان و طول امور دا دقا شان نبیم دا قوم پلار دے زکر ویدا سا مالون دی ستاسو خوزی چی دی تو کتاسو سا شرعی طریقے سره قضای حاجت کوئے پا صحیح طریقہ ردی نو کہکن نا روا اولے کوئے لعمرو کا ستادا جون گوا دے انہم لفی سکرت ہم یامہون چیقینن دی پخپل نشکی دی سرگردانا دی نشک پرات دی سکروی غرق گمراہ دا دی پخپلا غرق گمراہے کی پریشان گرزی عام ہوئی دلال چھ پائے کی بیدہ لعب شروع کرد ابن کثیر وی فی دلالہم یلعبون یا فی غفلتہم یترددون غفلت کیریو گڑ وڈ گرزی دا خطاب خویا دا اللہ دا طرف نا لوت علیہ السلام دے ہم مقصد دا دے سستا دا جن گوا دے تکتا پٹول زندگی کے دا اللہ نا سوا دا بل چا خیال ندے ساتلے او دا الله جل شانو بندگی دې کړی دا نو دا غواړي او دا خلق ستا خلاف کوي انهم لفی سکرتهم یامهم او بیا دا الله جل شانو دا عمر د پیغمبر گواکین دا په منزله د قسم یې الله دا سکول شي او ما تا دا پاره دا نه دی جایز چې مونږ وایو لعمری یا لعمرک تان شو ویل دی وجنه امام مالک رحم الله قول قرطبی را نقل کړو تفسیر کې چې یکره للرجل ان یقول لعمری دا مکروه دی معنا کراهت مطلق ذکر شي تحریمی چې وسړی داسې وی چې لعمری والله قول شي کنه په تین معنی قسم خوړلې شوی دی په زیتون یا هغه به مقصد گواهی دی الله له جایز دی هغه قول شي په خپل مخلوق او مخلوق له دانه دی جایز په مخلوق قسم خوړي عمرو کستا په عمر مې دی قسم استا عمر گواه دی مطلب دا دی چې دی په پل نشکی مستی پریشان دی عم هوی اصل کې اگر دوالی ته چې پزړه راشي یو د ستر ګوندواله دغه ته عام یو یې سره راځي چې کله د ګوندواله شي هغه عام هدا چې کله د سړی لړون شي کنه نو ظاهر کې به غټ غټ سترګي خو تیز نظر وای کنه هغه بغټ وړ قدمونه اخلي خلاف شرک کارونه به خو پروا به نه ساتي فاخذتهم الصيحه بیا وګدا واقع مخکم تاسو ته تیر شوی دا چې لوط علی السلام دیتا خبره کوله خو دی باندې اثر نه کاو نو لوط علیہ السلام ور بن کو نو دا ظالمان اولګیدل ور یو باسه د چوننا رانه نو وتل اجرانه وتل جبرئیل علیہ السلام دا وزر داسې کو اجدا سې کو نو ټول دیو بل د پاسه پری وتل اسم دندلې شو او سترګې ړندې شو نو بس یو خپل خوا تخریدل وی جادوګر راغلی دی فاخذتهم الصيحة نو لوط علیہ السلام ته خولې د شپې شپې وځ کنه هغه د شپې سره د خپل دوه لونو نو وته فاخذتهم الصيحة رونی والاغیل را تیز چغی مشرقین په وخت انور خاطه کی او جلق دا تراغه چې فجعلنا عالیها سافلها وګرځو مونږه اوچت طرف داغه لاندې اوچت طرف لاندې شو لاندې طرف اوچت شو زمکه په ول ټکړه ادا مخ کی تیر شو چې دا د دې علاقه د صدوم چې و صدوم به ودوي نو پای کې ردی غټ غټ کلیو پینځو او غټول کلی الله لاندې باندې کړو یالنا عالیها سافلها وامطرنا علیهم حجاره من سجیل او اورول مون پاغي باندې کانی جوړ شوې د پخو جوړ شوې د خټونه چې پاخه شوې په اور کې سجیل وته وي یا کانی د عذاب سجیل هغه عذاب چې مقررو په دې باندې مخې باندې دی رشي حجاره من سجیل کانی د کوت کانونه حجاره من طین متحجر طین متحجر کوت کانی ته وي کنه ایا دیم ماناو کتوینون علیه کتاب من السجلی شیاغا مقرر رو دیده پارا داغی نوم بے پیلی کلیو آغا کانی بانی چیدا و دی پلانکی لرسی کافر لا او پوری بدیوزی ان فی ذالک لآیات للمتوسمین یقیناً پدے کے خامخا دیر عبرتو ندیده پارا دا فکر کون کو متوسم متفکر توی الناظر علا سمت شای چیدی اسی نخی تگوری چاوی متوسم متعمل سوچ کون کی یا متفرس یا معتبر عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ للناظرین لپاره د کتونکو امام مجاهد وی ویل المتوسمین من للمتفرسین لپاره د خيارو قطعده وی ویل المتوسمین للمعتبرین لپاره د عبرت غستونکو امام مقاتل وی ویل المتوسمین من للمتفکرین لپاره د سوچ کوونکو مظهری و غیره د ټولو معنی نقل کړي یو بل ته نږدې دي یقینا پدې کې خامخا ډېر عبرتونه دي للمتوسمین د پاره د فکر کوونکو سوچ کوونکو وانها لبسبیل مقیم او یقینا دا کلی د قوم د لوط علیه السلام پراته دي پنې غلار باندې نه غلار د چې کوم د حجاز نشام ته تللی ده کنه دې نه غلار باندې دې کلی راځي قرا قوم لوط ان فی ذالک یا مقیم په معنا د معلم مرضی په داسې لاره چې پاغې باندې نخې لګېدلې دي سړک دی که نه د ضحاک رحمه الله معنا وه امام مجاهد معنا ابن کثیر ذکر کړی وه یا لبی سبیل مقیم لومبی معنا اکثر کوي زاد المسیر کې ابن جوزی وی طریق واضح او یقینا دی دا کلی پراته دي په نېغه لاره په کوله ولاره ان فی ذلک یقینا په دغې کې لا آیتا خامخا نخه د عبرت ده للمؤمنین د پاره د ایمان والو بله واقعه ذکر کوي دا اصحاب الایکه مختصر غونده وان کان اصحاب الایکه لظالمین او یقینا و بڼوالا خامخا ظالمان ایکه وی هغه ګورو ورو ته چې غنی ونی یو ځکه جنگې جوړی یا شجر الملتف ندا زنګلو ادا قوم دلته زنګل کې اوسېدل دغه ځای کې و نډېرې وي او پیغمبر وته راغلو شعیب علی السلام د بازو پنځ دغه شعیب علی السلام قوم دې ته مدائن والدی ویم قولدارې چ شعیب علیہ السلام الله دو قومونو ته لګلو یو خواغه چې کوم مخکې ذکر شوی دی ایو دا قوم د اصحاب الایکه او دلیل دې دا دی چې رسو سوره شعراء کې دې مستقل عذاب ذکر دی سوره شعراء یو سل نه اتیا کې اخذهم عذاب یوم الذله اغزان ل ذکر دی په پته لګی چې دا ځان ل قوم دی والله علم الله ته پته را چې دا دغه یو قوم دی که ځان ل دی شعیب علیہ السلام یو قوم ته ولېګل شو غي مسلو نه منل هغه الله هلاک نه بیا بل قوم ته الله ولېګ اصحاب الایکه او یقینا دا ان مخفف من المسقل لغره ان اغا ندجر شرط تپاره یا شک تپاره و ان کان اصحاب لیکا یقینا او بنوالا لظالمین دا ظالمانونا فانتقمنا منهم نبدل واغس منداغینا عذابم پیراو سور شعراء یو سل نها تیا که داغی عذاب ذکر دے 189 نمبر آیت کی او انہما لبی امام مبین او یقینا دا دواړه کلی پاغه مشهور لار باندې دي مانه په لار باندې راځي کنه مشهور لار دا دواړه مانه قوم دو لوط علیہ السلام دی او کا اصحاب له کدی کنا دا پاغه جرنیلی سړک راځي مخه ته چکلا د حجاز نه شام ته روانې کنا نه پاغه غټه لار باندې دی مخه ته راځي لب امام مبین هغه زمانہ کې غلار او غلار وسوم ده لب امام مبین چې دې ځنه روان شي او پیاده پاغه وخت دلون کیو نن سبا خو نور جدید ذرای راو دی اوم په منس کې دغه کلی راځي دغه لاخیر راځي او سم عبرت په خلق اخلي چې په هغه ځای کې څه بوډونه موډونه لګېدلې چې دلته پلانې قوم تیر شو او یا عذاب راغلی او دلته پلانې قوم دی او انهما لبی امام امام په عربی کې په معنا د لارې راځي دلته په معنا د لارې د لبی طریق واضح امام ډېرې معنی دي مخکې ما تاسو ته ویلو دلته په معنا د لارې په مشهور لارې معنی په روډ باندې دي ښه نه قبل واقعه ذکر کوي اصحاب الحجر والا بیا ته ګوره فلما جاء آل لوط المرسلون نقل شرالو لوط قوم د لوط علیہ السلام آل د لوط علیہ السلام ته دولونه دي صرف هغه ته حال ویل دي آل د لوط علیہ السلام تر علی گلی شوی ملائک نو قال غورته وی انکم قوم منکرون یقینا تاسو یو قوم یا ناشنا قالو نو غورته وی بل جئناک بالحق بلکی مونږه راتله کړی دی راول ایت حق بل جئناک بلکی راتل کړی دی مونږ ته بما کانوا فیه یمترون هغه سیز چې دی پکې شک کاو چې هغه عذاب دی د الله او یقیني به بدی راځي ځکه رسو تعبیر قوات نه قبل حق دی او موږ راولې تا ته یقیني خبر د الله حکم دی کنه چې عذاب را روان دی او ان لصادقون یقینا من خامخا رښتینی یو پاتر به اهل کا نبوز خپل قرانه خپل کور والا به کته من الليل په یو ټوټه د شپه کې ټوکړه د شپه کې وتب ادبارهم او رسو د بدی پسې ولا يلتفت منكم احد اور دی ګوری شات استاسو نه حصو کو وامضوا حيث تؤمرون او لال شي اغه زیتا چې تاسو ته حکم دی او قزینا الیه ذلک الامر او فیصله رولې ګل مونږ دته د دې خبرې ان دابر هؤلاء چې یقینا جرړې د دې قوم مقتوع مصبهین پری کیږي با په وخت سبا کې وجاء اهل المدینه اور آل دغه خار والا یستبشرون چې خوشاله دل قالا لوط علیہ السلام وتوین هاولا اضیفی یقینا داخل زما ملمان دی فلا تخزحون نو ما مرسوا کوئے ما مزلیل کوئے واتقوا اللہ دا اللہ نیرو کے ولا تخزون او ما مصف کوئے نو قالو اغیور توی اولم ننحک عن العالمین آیات نئے بن کڑے مند تعلق ساتلون دا خلقو سخا قالا لوط علیہ السلام وتوی هاولا بناتی داستا سخزی زمالون دی ان کنتم پائین کتا سو حاجت پورا کوین دینه پورا کہ لام رو کا سادا جون گوا دے انهم لفی سکرتهم یامهون شیخین دی پخپل نشکری سرگردان دی پریشان دی فاخذتهم الصیحه مون ول دی لرا hebat نا کی چغی مشرقین تنور خاص په وخت کی فجعلنا علیها سافلا وګرزوم اوچ طرف داغی لاندے وام طرنا علیہم حجاره من سجیل اور اور المنقدی باندے کانی د جوړ کانی د پټ کانو نام یا کانی د پخوشو نه پور کی داغه خټو پخښو نه پور کی یا کانی د مقرر عذاب د دینه ان فی ذلک الایات یقینا پدې کې خامخا ډیر عبرتونه دي للمتوسمین د پاره د خيارو یا د پاره د کتونکو یا د پاره د سوچ کوونکو یا د پاره د عبرت غستونکو و انها لبسبیل مقیم او یقینا دا کلی پراتی دی پنې غلار باندې ان فی ذلک یقینا پدغه کې لا آیه خامخا نخد عبرت للمؤمنین فی دی ایمان والا او تدا و ان کان اصحاب الایکا او یقینا وو من والا لظالمین د ظالمانو نا ظالمان فانتقمنا منهم بدل واغس مونگا غینا و انهم آل بی امام مبین او یقینا دا دوال قومنا پاغلار مشهور دی پراتی دی پاغلار مشهور Thank you.